مذہب دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دلائل کا مذہب، ایک ہوتا ہے پیٹ کا مذہب۔ مذہب دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مذہب ہوتا ہے دلائل کا اور ایک مذہب ہوتا ہے پیٹ کا۔ دلائل کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے اور پیٹ کی بنیاد جہالت کے اوپر ہوتی ہے۔ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ دو طریقے کے مذاہب ہوتے ہیں، ایک دلائل کا مذہب اور ایک پیٹ کا مذہب۔ دلائل کی بنیاد علم کے اوپر اور پیٹ کی بنیاد جہالت۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا مرکز نظر پیٹ ہی ہو وہ علم کی بات کیسے کر سکتے ہیں اور علم کی بات سننے کا یارہ ان کے اندر کہاں ہے؟ یہ تو اس تقریر کی تمہید تھی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف اپنا کوئی نام رکھ لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اصل چیز منہج ہے۔ جیسے سنی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی سنت کے اوپر عمل کرنے والا، سنت کو ماننے والا، دیٹ از کالڈ سنی۔ تو سنی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سنی کا مطلب ہوتا ہے سنت کو جاننے والا، ماننے والا، سنت کے اوپر عمل کرنے والا۔ اب جس کی سنت ہے، سنت کو جاننے سے پہلے اور سنت پر عمل کرنے سے پہلے صاحب سنت کی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ جس کی سنت پر آپ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے صاحب سنت کو پہچانا ہے؟ صاحب سنت کی معرفت ہے آپ کے پاس؟ سنی کا مطلب سنت کو جاننے والا، سنت کے اوپر عمل کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ جاننے سے پہلے سنت کے یا عمل کرنے سے پہلے سنت کے صاحب سنت کی معرفت ضروری ہے، صاحب سنت کی حیثیت اور صاحب سنت کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سناؤں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث اس طرح: وان زید بن ملحتا عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لَيَعْرِزُ مِنَ الْحِجَازِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ وَإِنَّ الدِّينَ بَدَى غَرِيبًا وَيَخْرُجُ غَرِيبًا فتوبا للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي رواه الترمذي في كتاب الايمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث میں کہیں ایمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان کی الف نہیں، اور اس کے بعد امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں۔ کیوں؟ پوری حدیث میں کہیں ایمان کا الف نہیں ہے، مگر امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھو اور پھر اس حدیث کی ایمان سے مطابقت دیکھو۔ حدیث کا ترجمہ سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی، اس کو کہتے ہیں دلائل، اس کو دلائل کہتے ہیں کہ حدیث پوری کی پوری پڑھ دی گئی۔ اور ایک بات یاد رکھو کی دلیل دو ہی چیزوں کا نام ہے، کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت کی موجودگی میں نہ تو عقل چلتی ہے، نہ کسی پیر کا کشف چلتا ہے، نہ کسی پیر کا قول چلتا ہے، نہ کسی امام کی بات چلتی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں، صاحب سنت کے مقام کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ اب حدیث موجود ہے، اب آدمی اپنی عقل چلائے تو حدیث کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں عقل چلے، پیر کی بات چلے؟ اب پیر کی بات نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی، دونوں پر ایک ایک دلیل۔ ابھی سے حدیث پر رکے رہیے، وہ حدیث ابھی واضح نہیں کی ہم نے۔ حدیث، اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، حدیث کی موجودگی میں عقل چلے نہیں چلے گی، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دلیل ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی جہاں لگے صاف وہاں سے کیا جائے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ موزے پر گندگی نیچے سے لگتی ہے اور مسا اوپر سے کروایا جا رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پر مسا موزے کے اوپر سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات خلاف عقل ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، حدیث نبوی موجود ہوتے ہوئے نبی کا عمل موجود ہوتے رہے، عقل کی کیا اوقات ہے؟ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نص موجود ہو تو عقل نہیں چلتی۔ بات ثابت ہوئی نص؟ ارے بھائی ہم نے ایک بات کہی، ایک دعویٰ کیا کہ نص اگر موجود ہو، نبی کا عمل موجود ہو تو عقل نہیں چلتی ہے۔ نبی کا عمل کیا؟ کہ موزے پر مسا اوپر سے، اور عقل کیا کہتی ہے؟ کہ موزے پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ گندگی موزے کے نیچے سے لگتی ہے۔ لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزے پر مسا آپ اوپر سے کرتے تھے، موزے کو اوپر سے۔ دعویٰ ثابت ہوا اس حدیث پاک کی دلیل سے، یہ دلیل کہ نص کی موجودگی میں نبی کا عمل موجود کہ موزے پر مسا آپ نے اوپر سے کیا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے سے ہونا چاہیے، نص کی موجودگی میں عقل کی کوئی اوقات نہیں ہے، عقل کی نہیں چلے گی، پیر کی نہیں چلے گی، اس پر دلیل حدیث اس طرح۔ وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبر اصیت ہی؟ قال نعم۔ قلت آکلها؟ قال نعم۔ قال قلت قال اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم۔ رواہ الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے۔ ابو عمار ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو، دیکھو بہت غور سے سنیے، نبی کا عمل موجود ہو، نبی کا قول موجود ہو تو پیر کی بھی نہیں چلے گی، اس کو پیر مانا جاتا۔ ابو عمار آ رہے ہیں حضرت جابر کے پاس، کہ حضرت آپ صحابی ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ بیجر، بجو شکار ہے؟ بجو کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ ارنا ہاں شکار کر سکتے ہو۔ کہا کہ آکلوہا، کیا بجو کو میں کھا سکتا ہوں؟ ایک ہے وبعن، ایک ہے زبن، بحث زب سے نہیں ہے، گوہ سے، بجو سے بحث ہے، زبعن زاد بے عین سے بحث ہے۔ تو کیا میں بجو کھا سکتا ہوں؟ آکلوہا؟ کرنام۔ اب دیکھو کتنے بڑے صحابی ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کے تمام پیروں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ایک صحابی کو ایک طرف کر دیا جائے، دنیا کے تمام پیر مل کر کے ایک صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ارے جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو کی گئی ہے، ارے جو ان کو دیکھے اسے تابعی کہہ دیا گیا، اور ایسے لوگوں کے زمانے کو بہترین زمانہ کہہ دیا گیا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ بتائیے صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ سوال کیا جا رہا ہے. بجو شکار ہے؟ بولے ہاں. چپ ہو جانا چاہیے نا, شکار ہے بس. میں کھا سکتا ہوں؟ کہنا ایٹ اٹ. میں ایٹ اٹ کھا سکتا ہوں؟ بولے یس کھا سکتے ہو. رک جانا چاہیے. اب یہ پوچھ رہے ہیں اتنے بڑے صحابی سے, اتنے بڑے صحابی سے پوچھ رہے ہیں, اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو کیا نبی نے کہا ہے؟ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی کا قول ہی کافی تھا دلیل کے لیے. لیکن حضرت ابو عمار یہ پوچھ رہے ہیں, کیا یہ بات آپ اپنے دماغ سے کہہ رہے ہو یا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی؟ قال نعم, ہاں یہ بات نبی نے کہی. اب سوال کا سلسلہ رک گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بات کی موجودگی میں نبی نے یس کہا ہے, کھا سکتا ہے آدمی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی, سند پہنچ گئی, سوال کرنے والا خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تا کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے, پہنچے. اب آئیے اس حدیث کی طرف, اس حدیث کی طرف. ابھی تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ دلیل کی موجودگی میں, نص کی موجودگی میں, حدیث کی موجودگی میں عقل کی بھی نہیں چلتی, پیر کی بھی نہیں چلتی. یہ ثابت ہو گیا. اب اس حدیث کی طرف آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سمٹ کر کے, آرازا یا عرزو کا مطلب سکڑنا, سمٹ جانا, سمٹ جانا, ٹو ریڈیوس, سمٹ جانا, سکڑ جانا, تقلص. ان الدین لیارزو, دین سکڑ جائے گا. سکڑ کر کے کہاں پہنچ جائے گا اور کیسے پہنچ جائے گا؟ مثال دی گئی, پہنچ جائے گا جہاں سے نکلا ہے, مدینہ پہنچ جائے گا, مکہ پہنچ جائے گا. اور کیسے؟ جیسے سانپ باہر نکلتا ہے, حیہ مینس سنیک, سانپ, کما تارز الحیتو الى جوہرہا, جیسے سانپ اپنی ماد سے, اپنے بل سے باہر نکلتا ہے, ادھر ادھر گھومتا ہے, گھومنے پھرنے کے بعد دوبارہ اپنی بل کے اندر آ جاتا ہے, ایسے ہی اسلام جہاں سے نکلا ہے باہر جائے گا, اس کے بعد اصل جو ہے کھارا اسلام جو نکلا تھا وہی کھارا, جیسے سانپ نکلا تھا ویسے کا ویسا اپنی بل میں آ گیا. تو جیسے اسلام نکلا تھا ویسے ہی گھوم پھر کر کے پھر مدینہ آ جائے گا, جہاں سے نکلا اپنی بل میں آ جائے گا. اتنی بات معلوم ہوئی. اور ایک تمثیل اور دی گئی, ولا یاقلن الدین, اقلا یاقل کا مطلب جان گزی ہو جانا, رک جانا, رک جانا. ایک پہاڑی بکری ہوتی تھی جس کو عربی میں اروویہ بولتے, اروویہ, اروویہ مطلب ہوتا ہے پہاڑی بکری. تو پہاڑی بکری, اس کا نام ہی پہاڑی بکری, پہاڑ کی چوٹی پر رہتی ہے, راس الجبل میں رہتی ہے. اب پہاڑی بکری پہاڑ سے نیچے اتر کر کے چرتی ہے اور پھر یہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے. دیکھو نکلی اپنی جگہ سے پھر اپنی جگہ پہنچ گئی, یہ دوسری تمثیل ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّ الدِّينَ بَدَا غَرِيبًا, دین شروع ہوا ہے تو اجنبی تھا. باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب مشرکین کے سامنے پیش کرتے تو کہتے تھے تو باپ دادا کا دین نہیں ہے, تو نئی بات دکھ رہی ہے. ایسے ہی اہل حدیث آج جب قرآن و حدیث کی بات پیش کرتا ہے تو اسے لوگ اجنبی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو ہم نے سنی ہی نہیں, سنی ہی نہیں. ارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب صحیح بات پیش کی گئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ بات تو بالکل اجنبی ہے, بات بالکل نئی ہے اور یہ لوگ بالکل اجنبی ہے. ان الدین بدا غریبا ویخرج غریبا, پھر غریب ہو جائے گا جیسے آج ہے, غریب ہو جائے گا. یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نئی بات کر رہا ہے, اجنبی بات کر رہا ہے. فتوبہ للغرباء, اجنبیوں کے لیے خوشخبری. کون لوگ خوشخبری کے مستحق ہیں؟ اجنبی لوگ. ان اجنبیوں کے بارے میں فرمایا گیا ان اجنبیوں کا حلیہ جان لو, ان اجنبیوں کو پہچانو گے کیسے, ان اجنبیوں کو پہچانو گے کیسے؟ بتایا گیا, الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری سنتوں کے اندر فساد پیدا کر دیں گے لوگ, سنت کو بدعت بنا دیں گے اور بدعت کو سنت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, یہ لوگ میدان میں اتر کر کے میرے بعد ان لوگوں کی جنہوں نے سنت کو بدعت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے ڈٹ کر کے میدان میں ان کی اصلاح کریں گے. الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ سنت کے نام پہ لوگ بدعتوں کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ اجنبی لوگ میدان میں اتر کر کے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ارے بھائی جس چیز کو تم سنت سمجھ رہے ہو اور پرچار کر رہے ہو وہ سنت نہیں ہے, وہ تو بدعت ہے, اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ڈٹے رہیں گے. یہ ایک پہچان بتائے گی ان کی اللہ اکبر, یعنی ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. فَتُوبَى لِلْغُرَبَى الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِي. خوش ہو جائیے, بہت بہترین حدیث ہے. اجنبی ہوں گے اور اصلاح کریں گے ان سنتوں کی جن سنتوں کے اندر بعد میں آنے والے لوگوں نے فساد پیدا کر دیا ہے. سنت کو بدعت کے نام پر, نقلی دوا کے اوپر اصلی دوا کا لیبل لگا کر کے بیچ رہے ہیں اور مولانا عالم یہ کہ گردن نہیں گھوم رہی ہے, تن بڑھ رہا ہے, توش بڑھ رہا ہے, گردن نہیں گھوم رہی ہے. میں نے بتایا نہیں کہ بنیاد پیٹ کے اوپر ہے. ظاہر ہے کہ معاملہ جب پیٹ کا ہو تو آدمی حق بات کیسے قبول کرے گا اور حق بات بیان کیسے کرے گا, اور ایسے لوگوں کی بنیاد دلائل کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ بنیاد کو سمجھنے کے بعد اب آگے ہم یہ چلتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب سنت ہیں, سنت کو سمجھنے سے پہلے صاحب سنت کا جاننا ضروری ہے, ان کا مقام جاننا ضروری ہے. ایک بات اور بتا دوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. نبی اگر کوئی چیز دے دیں تو ویسے کا ویسا لے لینا یا کچھ بڑھا لینا گھٹا لینا ہے؟ قرآن میں سورہ حشر میں یہ کہا گیا میرا نبی جو دے دے لے, جو دے دے لے لے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اس کے اندر کچھ گھٹا کر کے لے لو بڑھا کر کے لے لو, جتنا دے میرا نبی اتنا ہی لینا. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو دے جتنا دے اتنا ہی لینا ہے, اور صحابہ کرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ نبی نے جتنا دیا ہے نہ کم کرو نہ زیادہ کرو. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وان نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے, راوی حضرت نافع. یہاں تو معاملہ سند کے ساتھ رہتا ہے, سند کے ساتھ رہتا ہے, سند ہی دلیل کا نام ہے. اب یہ اگر آپ پوچھے کہ یہ نافع کون ہے تو ہم یہاں سے چلیں گے. یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے. یہ امام مالک کے استاد ہیں, امام دار الہجرہ کے استاد ہیں اور شاگرد ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے, اور اتفاق سے اس وقت وہاں موجود ہیں وہ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے. شاگرد موجود ہے استاد کے پاس, صحابی کے پاس موجود ہے. کیا ایک آدمی کو چھینک آئی, او چھینک چھینک مارا اس نے. چھینکنے کے بعد کیا بولا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ کے بعد کتنا بڑھایا آگے؟ والسلام علی رسول اللہ, اتنا بڑھا دیا اس نے. حضرت ابن عمر نے ٹوک دیا, قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن چھینک کے موقع پر ہمیں نبی نے جتنا دیا ہے بس اتنا ہی لینا ہے. علمنا نقول الحمدللہ علی کل حال, صرف الحمدللہ بولنا ہے. تو آگے تم چھلا لگائے صحیح نہیں ہے. دیکھیے ٹوکنے والا کون؟ صحابی ہے ٹوکنے والا. اس کا مطلب مما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جتنا دیں اتنا ہی لے لینا ہے, کم کر کے اور زیادہ کر کے نہیں لینا ہے. نبی جتنا دیں اتنا ہی لینا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ پڑھانے میں کیا حرج ہے, تو آپ چار رکعت جو ظہر کی نماز ہے پانچ رکعت کہتے ہیں, جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, تو چار کے بجائے آٹھ پڑھ لیجیے, نماز ہوگی آپ کی. کیوں بھائی چار کو پانچ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ نبی نے چار ہی کہا ہے, پانچ کہیں گے تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جتنا دیا ہے چپ چاپ اتنا ہی لے لینا. اچھا اب نبی جتنا دیں اتنا لے لیں, خالی گھٹائیں بڑھائیں نہ. اس تناظر میں ایک بڑی پیاری روایت پیش کرنے جا رہا ہوں, لے کر جاؤ آج حدیث. اس طرح وان عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ قال واحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان رمضان وذل وذل حجتي ورمضان ذل حجتي رواه احمد في مسندي حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہران لا ينقصان دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. یہ دو مہینے کون سے؟ آپ نے فرمایا شہرہ عید، عید کے دو مہینے. اور آپ نے فرمایا یہ عید کے دو مہینے کون ہوتے؟ ایک رمضان، ایک ذوالحجہ، ایک میٹھی عید اور ایک گوشت کی عید، ایک سمئیوں کی. کھانے کی بات آ گئی، کھانے کی بات آ گئی، ہاں گوشت کی بھی بات آ گئی، میٹھا میٹھا سنت. بقیہ سنتوں کو بڑی بے دردی سے پامال کر دیتے، جہاں کھانے کی بات آتی ہے وہاں سنتوں کا تذکرہ چھوڑتا. بھوکے رہنے کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا، میٹھے کی سنت کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اب دیکھیے حدیث پر غور کریں، شہران لا ينقصان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کم نہیں ہوتے کیا مطلب؟ اگر اتفاق سے 29 کے ہو جائیں تو ثواب 30 کا ملتا ہے. جی رمضان اگر 29 کا ہو جائے تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 30 کا، اگرچہ آپ نے روزے 29 کے رکھے. اور ایسے ذی الحجہ کا معاملہ ہے. تو شہران لا ينقصان دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. آپ نے ان دو مہینوں کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا شہرا عید، عید کے دو مہینے. اب بتائیے عید کے دو مہینے تو عید کتنی ہوئی؟ ارے بولو بھائی، دو ہی ہوئی نا، اور کہاں سے عیدیں نکال لی؟ نبی نے ہمیں صرف دو عیدیں دی تھی، بقیا کھانے کے لیے نکال لی گئی. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا. نبی جو دے اتنا ہی لے لو. نبی نے دو عیدیں دی ہیں. شہرانی لائن قسان کی تفسیر خود نبی نے فرمائی کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، اور ان دو مہینوں کی تفسیر آپ نے فرمائی شہرا عید، یہ دو مہینے، عید کے دو مہینے. عید کے دو مہینے بولے تو، اگر عید کے دو مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ ارے بھائی ایک مہینے کی ایک عید، ایک مہینے کی ایک عید، دو ہی مہینے تو ہے، تو دو مہینوں کی دو عیدیں ہوئی. یہ اور عیدیں کہاں سے نکال لی گئی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، کہ ہمارے لیے آپ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے تاکہ ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بعد کے لوگوں کے لیے عید بن جائے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو نہیں سمجھا؟ آپ نے تو دو عیدیں دی، تیسری عید بھی دے دینی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے مقابلے میں تم عقل چلا رہے ہو، اور جس کی بنیاد پیٹ کے اوپر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی موجودگی میں نہ عقل چلتی ہے اور نہ کسی پیر کا قول، کسی امام کا کشف یا کسی امام کی بات چلتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے. اگر ہم نبی کو مانتے ہیں، اگر ہمیں سنتوں سے محبت ہے، تو محبت کا یہی طریقہ ہے کہ نبی نے جتنا دیا ہے بس اتنا ہی لے لو. تو عیدوں کا مسئلہ حل ہوا. عیدیں کتنی؟ دو. خود نبی نے فرمایا عیدیں دو ہیں. یہ بخاری شریف کی بھی روایت اور مسند احمد کی بھی روایت. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کی شخصیت کے تعلق سے گفتگو کروں، گالیوں کا جہاں تک مطلب ہے، گالیاں دینا، گالیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ارے یہ سنت تو ہم لوگوں کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے. ارے ہم نے جس کی ایک ایک ادا کو حرز جان بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یذم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب المناقب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے؟ ارے یہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ مذمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں. میرا نام تو مذمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے. اللہ اکبر. اگر یہ کہے کہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے. نبی کا نام کیا تھا؟ محمد. یعنی جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اللہ کے بعد کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، انسانوں میں اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو، وہ ہے مطلب محمد کا. اور مذمم کا مطلب جس کی بہت زیادہ برائی کی گئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مزمم سے بدل دیا گیا کہ یہ محمد نہیں بلکہ مزمم ہے، اس کی تعریف نہیں کی گئی، اس کی برائی کی گئی ہے، تو نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ارادے کو انہی کے منہ پر لوٹا دیا، اور آج پانچ وقت کی اذان جب دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے نبی کا نام جوڑ دیا ہے، جب بھی محسن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو دو مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کی گئی ہے محمد۔ ان لوگوں نے مذمم کہا تھا۔ جہاں تک گالیوں کا مطلب ہے میں اتنا ہی کہوں گا، کلو انائی ترشہ بمافی، برتن میں جو ہوتا وہی نکلتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ شاعر نے بالکل صحیح کہا، میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا۔ میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا۔ ہم گالیاں نہیں دیتے کسی کو، ہم تو دلائل کی زبان جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ دلائل ہیں۔ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت بلا کم و کاست انڈیمینشڈ بیان کر دیتے ہیں، بلا کم و کاست بیان کر۔ جہاں تک صاحب سنت کا مقام ہے، اولین یہ جان لے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اچھا پیدا ہوئے ہیں، دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی قتادہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم کی کتاب الصیام۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الصیام کے اندر لائے راوی حضرت ابو قتادہ، غور سے سنیے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا۔ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، چچا کا نام ابو طالب، دادا کا نام عبد المطلب، بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ، بقیہ اور بیویاں آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ آپ پیدا ہوئے، اور ایک بات یاد رکھے، جو پیدا ہوتا ہے اسے موت ضرور آتی ہے۔ جی موت آئی آپ کو؟ جی ہاں، آپ پیدا ہوئے تو موت آنی تھی آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں انتقال، ارے بھائی جب حضرت ابو بکر بولے موت، حضرت عائشہ بولے موت، اگر ہم لوگ اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں تو ادب سمجھایا جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ادب سمجھایا حضرت ابو بکر کو، کیا آپ کے یار غار نے ادب نہیں سمجھا؟ کیا آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب نہیں سیکھا؟ آؤ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو گئے، وہی لفظ استعمال کیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم has died، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو گئے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان تھی، جیسے گود میں لیے ہوئی، اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور موت کی شدت اتنی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اس کے بعد کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، اسی کیفیت تھی نبی کا اللہ اوپر، موت کی کیفیت تھی نبی کے اوپر۔ اس لیے کہ انبیاء کرام اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، اور جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی پریشانی آتی ہے۔ خوش ہو جاؤ، جو جتنا زیادہ پریشان ہے اگر وہ موحد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے بتائے ہوئے طریقے پر، خوش ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے۔ اس لیے کہ جو جتنا مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے آزمائشوں میں اتنا ہی ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے، اللہ اکبر سے زیادہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے، جو مقرب ہوتے ہیں بہت تکلیف دی جاتی ہے ان کو، اللہ بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بہت تکلیف دی جاتی ہے جو اللہ کے مقرب، اور نبی سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے اللہ کے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بہت آزمایا، بہت آزمایا۔ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، حضرت فاطمہ ہے اونٹ کی اوجڑی اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ اور لوگ مل کر کے اونٹ کی اوجڑی اتار رہے ہیں، آپ کے چہرے پر اونٹ کی اوجڑی کا جو گندا پانی یا اسی طریقے سے گندگی لگی ہوئی ہے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اللہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے نا بہت تکلیف دی جاتی ہے اس کو, بہت مقرب ہوتا ہے نبی, نبی بہت مقرب ہوتا ہے اور آخری نبی خاص طور سے, وہ جیسا مقرب تو کوئی ہے ہی نہیں, اور اتنی دور تک لے جایا گیا کہ کسی انسان کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, چیزائے کہ کوئی آدمی وہاں تک پہنچے. کہاں تک پہنچایا گیا آپ کو؟ چلیے وہ حدیث سنا دیتے ہیں بھائی, ٹائم وائم مت دیکھنا بھائی, بولنے دو مجھے آج. حدیث اس طرح, مار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی الی سدرۃ المنتہا وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہ ما یورج بہ من الارض فیطرد منہا ویلیہا ینتہ ما یہبط من فوقہا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَأُوتِيَ صَلَوَاتِ الْخَمْسَةِ وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ رواه احمد في مسندي. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے پوری کی پوری مسند احمد کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. دیکھو آپ جا رہے ہیں, دو سفر ہے, ایک سفر مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک یہ اس طرح ہے, اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمانوں تک کا سفر معراج ہے. دو سفر ہے, ایک سفر میں دو سفر ہے. اس طرح کہاں تک ہے؟ مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک, اور وہاں سے معراج ہے. چڑھایا گیا آپ کو, اور کہاں تک لے جایا گیا؟ سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ نبی نے خود تفسیر فرمائی, وہی فی السماء السادسہ, چھٹے آسمان پر ہے. اچھا بہت غور سے سنیے, کہاں تک لے جائے گا آپ کو؟ انتہی ابھی سدرۃ المنتہا. منتہا کیوں بولتے ہیں اس کو؟ منتہا, آگے آپ نے اس کی تفسیر فرمائی. منتہا کیوں بولتے ہیں؟ منتہا کہتے ہیں ٹرمینس کو, آگے گاڑی نہیں جاتی, پٹری ہی ختم ہو گئی, اس کو ٹرمینس بولتے ہیں. آگے اب گاڑی نہیں جاتی, اس کو ٹرمینس بولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تفسیر فرمائی, ٹرمینس اسی کو بولتے ہیں. نبی نے فرمایا کیا؟ کیلیہا ینتہ ما یورج بہ من الارض, زمین سے کوئی بھی چیز جاتی ہے یہی رک جاتی ہے. اب یہاں سے یہ لے جانے والے آگے نہیں جا سکتے, فیقبض منہ, اوپر سے آنے والے اس کو لے جاتے ہیں. نیچے سے جانے والوں کی انتہا ہے, یہ گاڑی رک جاتی ہے نیچے سے جانے والوں کی, آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ چیز جو لے جائی گئی ہے اوپر سے, فیقبضون, اوپر سے لاتے ہیں فرشتہ, وہ لے جاتے ہیں. اچھا, اور یہی ہے ویلیہا ینتہ ما یہبط من فوقہا, ما یہبط من فوقہا, اوپر سے کوئی چیز آتی ہے تو بس یہی ٹرمینس ہے اوپر والوں کے لیے, نیچے نہیں جا سکتے. اب نیچے والے فرشتے لے کر جائیں گے. اللہ, یہ ہے ٹرمینس, یہ ٹرمینس ہے, یہاں آپ پہنچے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آہا, میں نے وہ منظر دیکھا ہے. اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا, اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, وہ بیری کا جو درخت ہے, سدرہ من بیری, جہاں پر یہ ٹرمینس ہے وہاں ایک بیری کا درخت ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا, اللہ, فرشتے سونے کے پتنگوں کی طرح پورے بیری کے درخت کے اوپر جھلملاتے پھر رہے ہیں. قال فراش من ذهب, فراش جانتے پتنگے کو بولتے, ذهب معنی سونا, سونے کے پتنگے. اچھا, اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نمازیں دی گئی. فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تین چیزیں دی گئی آپ کو, ایک تو پانچ وقت کی نمازیں دی گئی, دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی, اور تیسرے نمبر پہ یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ میرے حبیب, تمہاری امت کا کوئی آدمی اگر میرے پاس شرک کر کے نہ آیا تو میں خوشخبری دیتا ہوں, اس کے لیے وہ بخش دیا جائے. یہ معراج میں دیا گیا, بلندی کے اوپر بلا کر کے دیا گیا. اچھا, یہ کہاں تک لے جائے گئے آپ, کہاں تک؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, ادنو من ادھر قوالی ہے, یہ آگے آئیے, آگے آئیے. آپ عرش پر آگے, دیکھا کہ اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے. اللہ آپ کو پھیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھیٹے کی دلیل لے لیجیے, پھیٹے کی, پھیٹا سمجھتے نا, اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے, اللہ کو پھیٹے کی ضرورت ہے کیا؟ تو آپ عرش پر گئے نہیں, کہاں تک گئے, انتہا کہاں تک ہوئی, آپ کو آگے لے جائے گا کہاں تک؟ دلیل یہ حدیث پر. وعن ابن شہاب قال اخبرنی ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ابا حبت الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوری جبی حتی ظہرت لمستون اسمع فی صریف الاقلام رواہ التبرانی فی المجمل کبیر. حضرت امام تبرانی اس حدیث پاک کو اسے مجمل کبیر کے اندر لائے. حضرت ابن عباس اور ابو حبا انصاری یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لے جایا گیا, اوری جبی حتی مستون, یہاں تک کہ مجھے ایسی جگہ پر لے جایا, مستون میں جگہ, ایک فلیٹ جگہ پر لے جایا گیا, ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں میں قلموں کی سرسراہٹ سننا تھا. بس یہ انتہا ہے, سے آگے آپ نہیں گئے. قلمیں جو تقدیر لکھ رہی ہیں ہر وقت کیا ہونے والا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے, قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی. اس مقام تک مجھے لے جایا گیا, میں عرش پر نہیں گیا. اچھا عرش پر نہیں گیا, کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اپنے رب کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا, غلط بات ہے. ایک حدیث ہے جس کے اندر دو عقیدوں کا رد ہے, وہ بھی امام بخاری اس کو کتاب التوحید کے اندر لا رہے ہیں, اور راویہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمدن رآ ربہ فقط کذب و یقول لا تدرک الابصار ومن حدثک انه یعلم الغیب فقط کذب و یقول لا یعلم الغیب الا اللہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید. یہ ہے دلیل, دلیل اس کو کہتے ہیں. اہل حدیث کی ہر بات کی بنیاد یا تو کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. حضرت عائشہ فرما رہی لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جی اور ومن حدثک انہ یعلم الغیب, اور تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. اس کا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا, اور حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. اور ایک بات سے اور پروف کروں, ایک حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک صریح حدیث حدیث حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علی فوضعهما عن یساری فلما رأى القوم ذلك ألقوني عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو وثنا فليمسح ويصلي فيهما رواه أبو داود في كتاب الصلاة. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاة کے اندر راوی جیسے کہ معلوم حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت یہ پوری ایک صفحے کی روایت تھی, یہ مرغا کھانا نہیں ہے, حدیث پڑھنا ہے. حدیث پڑھو, نبی کی بات کا دعویٰ کرتے ہو تو حدیث پڑھ کے بتاؤ, صاحب سنت کی حدیث پڑھ کے بتاؤ, صاحب سنت کی سنت کو حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ. حضرت میں نے پوری کی پوری روایت پڑھ دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ بھی مت کہنا مجھے عربی نہیں آتی, دھجیاں اڑا دوں گا دھجیاں, میری عربی بہت اچھی ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں میں حدیث کیسے پڑھتا ہوں, سب جانتے ہیں میری عربی بہت اچھی ہے, ناؤ بھی اچھا ہے, الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کی امامت کر رہے ہیں, پیچھے صحابہ کرام کی اکثر یہ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہی ہے. جی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں آپ, اور صحابہ کرام کی اکثر جوتے پہن کر کے نماز کی اقتدا کر رہی ہے. اچانک آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی نے حالت نماز ہی میں اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں اپنے بھی جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی, دیکھا سارے کے جوتے نکلے ہوئے بائیں سائیڈ میں رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابی کرام نے بڑا پیارا جواب دیا, بھائی وہی اہل حدیث کا جواب ہے, رائنا قال قیتنا علیک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کیوں کیا کہ, ہمیں فلسفہ نہیں آتا, ہمیں منطق نہیں آتی, ہمیں آنی اور آنی کا فرق نہیں آتا, ہمیں آنی اور نانی کا فرق نہیں آتا, موت آنی تھی وہ بھی آنی تھی, یہ فلسفہ ہمیں نہیں آتا. اور یہ فلسفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کے فلسفہ نہیں سمجھتے تھے. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی, آپ کو موت آنی تھی لیکن آن بھر کے لیے تھی. دیکھو یہ فلسفہ ہے, فلسفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے, پوچھا گیا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, بڑا پیارا جواب, رائنا کا القیتنا علیک فالقینا نیالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کہ کیوں کیا کیسے, یہ سب ہم نہیں جانتے, واٹ وا وائی ہاؤ, یہ ہم سب نہیں جانتے. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہے میں نے بھائی میرے جوتے اس وجہ سے اتارے, اس کی ایک علت ہے وجہ. کہا کہ اللہ کے رسول وہ علت کیا ہے؟ کہا کہ حالت نماز ہی میں جبرائیل آئے, ان جبریل علیہ السلام اتانی, جبرائیل علیہ السلام حالت نماز میں, فاخبرنی مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. بتائیے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز میں کیوں کھڑے ہوتے ہو, جبرائیل کو آنا پڑتا؟ سراحت ہے کہ نہیں, صحیح روایت موجود ہے، صحیح صحیح سب کچھ ہے، ان رسول ان جبرائیل علیہ السلام اتا قال ان قالک بعد ان اتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا وقال کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہیں گندگی لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوئی کپڑے میں یا کہیں بھی جوتے پر۔ ہاں آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی مسجد میں آئے اور تو اپنے جوتوں کو چیک کر لے، فلینظر دیکھ لے، فیرافینا علی قذرا او اذن کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے یا گندگی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو رگڑ لے، ضرورت بھی نہیں کہ اس کو دھل لے، رگڑ لے تو رگڑنے سے صاف ہو جاتا ہے، رگڑنے سے صاف ہو جاتا ہے، ولی صلی فیما اس میں نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر شاہد عدل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تو پہلی دلیل پیش کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ روایت پیش کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے یا آپ نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، غلط عقیدہ ہے۔ کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے، چلیے ایک حدیث پہلے پڑھتے ہیں، تین مخلوقات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لائے، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ عجیب بات تو یہ ہے، میں یہ بتا دوں کہ عقیدے میں جہاں جہاں باریکیاں ہیں، باریک عقیدے جہاں بیان کیے گئے اس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، صدیق کائنات کا عقیدے کے اوپر اتنی گہری نظر ہونا آج کل کی عورتوں کے لیے لمحے فکر ہے، اتنی باریکی سے عقیدے کو دیکھتی تھی وہ، آج کل ٹیویوں سے فرصت نہیں عورتوں جی۔ تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار، دوسری مخلوق جنات یہ آگ کے شعلے سے بنائی گئی، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو پیدا کیا اس چیز سے جو تم سے بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے آدم کو مٹی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں، نور کیسے ہوئے؟ نور ہدایت کہا جا سکتا ہے لیکن نور کے بنے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دلیل میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، ایک روایت کے اندر ان کے تمام عقائد کی تردید، وہ حدیث پڑھتا ہوں میں، یہ حدیث لے کر کے جاؤ، حدیث اس طرح، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا، لما کا جواب کا فے نہیں آتا، فلما اصبح اخبروا فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا کان اللیل فکرہنا وکان الظلمۃ ان نشق علیک فاتا قبر وصلى علیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم فقیہ الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ بہت پیاری بات پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا، سانس روک کر سنے نا، ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اے بھائی کیسے ہو گئے، ایک سنت معلوم ہوئی کہ کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جانا چاہیے، پہلا مسئلہ معلوم ہوا۔ وہ رات میں مر گیا، فمات باللیل، رات فدفنوہ لیلن، صحابہ کرام نے اس آدمی کو رات ہی میں دفن کر دیا۔ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا، رات میں بھی دفن کر سکتا ہے آدمی، میت کی تدفین رات میں ہو سکتی ہے، فدفنوہ لیلن، رات میں مر گیا رات ہی میں تدفین ہو گئی۔ اچھا دوسرا مسئلہ، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو اخبرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ جن لوگوں نے اس کو دفن کیا تھا، اللہ کے رسول وہ جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تو مر گیا رات میں، مر گیا، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما ملک من تعلمونی، دیکھو جس کو غیب کا علم وہ پوچھے گا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور کوئی حاضر و ناظر ہو تو یہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ ارے نہلایا جا رہا تو موجود ہونا چاہیے آپ کو، حاضر و ناظر ہے نا آپ، ہر جگہ وہ مر رہا تھا تو وہاں موجود ہونا چاہیے آپ کو، دفن اس کو نہلایا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے تدفین کی جا رہی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہونا چاہیے تھا، مٹی برابر کی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہونا چاہیے، یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں۔ بھائی حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر جگہ موجود ہو، سو سوال نہیں کرنا پڑتا تم لوگوں نے ایسا بتایا کیوں نہیں۔ وہ آدمی نہلایا جا رہا تھا، دفنایا جا رہا تھا، سب کچھ کیا جا رہا تھا، مٹی برابر کی جا رہی تھی، نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب آپ حاضر و ناظر نہیں تھے، حاضر و ناظر ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ اچھا تو ایک تو علم غیب کرا دعا، دوسرے حاضر و ناظر کرا دعا، اور تیسرے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جگایا نہیں۔ دیکھو بہت غور سے سنو، ہم نے آپ کو جگایا نہیں کیوں؟ کان اللیل، رات تھی، وکان ظلمت تاریکی تھی. آپ اگر نور کے ہوتے تو نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ ارے اتنا پیارا استدلال ہے یار، آپ لوگ کچھ متوجہ ہی نہیں ہوئے میری طرف. ارے بھائی آدمی ایک نور کا بنا ہوا تو اسے اندھیرے سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، تبھی تو کہا قالوا کان اللیل فکرہنا وکان ظلمتنا نشق علیک، تاریکی تھی. اگر آپ نور کے بنے ہوئے ہوتے تو نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا؟ چمکتے ہوئے جاتے، تاریکی ہٹتی چلی جاتی. اس کا مطلب ہے آپ نور ہیں مگر نور ہدایت ہیں، آپ نور کے بنے ہوئے نہیں. یہ حدیث بھی اچھا. آخری مسئلہ معلوم ہے، آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ یہ بھی دلیل ہے آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. اس کی قبر کہاں؟ فدلونی، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کدھر ہے قبر. کہا کہ اللہ کے رسول یہ قبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی. اس کا مطلب کوئی نماز جنازہ ادا نہ کر سکے تو قبر کو سامنے ادا، قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا، یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم، کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. دوسرے آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدہ نہیں فرمایا، آپ نور کے نہیں تھے. اس لیے کہ نور سے ملائکہ کو بیان جو بنایا گیا. یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ رہا سائے کا. اب اس پر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں. اس سے پہلے ہم دو حدیث پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے، سایہ نور کا جو کچھ تو بھی ہے وہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. اچھا، نور کا سایہ نہیں ہوتا؟ یہ تو آپ کی عقل کہتی ہے، حدیث کہتی ہے نور کا سایہ ہوتا ہے. ہاں، نور کا سایہ ہوتا ہے جی. اب بتائیے، آپ کی عقل کہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اور حدیث اگر بولے کہ نور کا سایہ ہوتا ہے تو کون سی چیز مانیں گے آپ؟ عقل کو کہ حدیث کو؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وان حنزلت الاسیدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تکونون کما تکونون عندی لاظلتکم الملائکۃ باجنحتها لاظلتکم الملائکۃ باجنحتها رواہ الترمذی فی کتاب صفت القیامہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب صفت القیامہ کے اندر لائے. راوی حضرت حنظلہ اسیدی ہیں. حضرت حنظلہ اسیدی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اگر ویسے ہو جاؤ جیسا میرے پاس بیٹھے رہے تو حالت ہوتی ہے. ہاں دیکھو، کیفیات الگ الگ ہوتی ہے. آپ اگر کام میں مشغول رہو تو وہ حالت آپ کی الگ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے تو حالت الگ ہے. نہیں، نماز میں ہوتے تو حالت الگ ہے، روزہ آدمی کے حالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری بات فرمائے، بہت نفسیاتی بات ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی شرح کروں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تکونون کما تکونون اندی، اگر تم ویسے ہو جاؤ تمہاری حالت ہمیشہ ویسی رہے جیسا کہ میرے پاس بیٹھے رہتے ہو تو حالت ہو جاتی ہے، تو لعزلتکم الملائکۃ باجنحتها، تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے تمہارے اوپر. فرشتے تو نور کے بنے ہوئے، ان کے پر بھی نور کے ہیں، ان کا سایہ کیسے ہوا؟ نوری مخلوق کا سایہ ہے. پتا یہ چلا کہ نوری مخلوق کا سایہ ہوتا ہے. جو آدمی دعویٰ کرے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا وہ اس حدیث کا انکار کرے. پہلے اس حدیث کا انکار کرے، لا غلتکم الملائکۃ باجنحتها، ملائکہ فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے. ارے فرشتے تو نور کے بنے، ان کا پر بھی نور کا ہے، نور کا سایہ کیسے ہوتا؟ وہ کہہ رہے کہ فرشتے اپنے پر کا سایہ دے دیتے. تو مطلب نور کا سایہ ہوتا ہے، ورنہ ایسی بات نہ کہی جاتی. اچھا، اب صراحتن کہ آپ کے سایہ تھا کہ نہیں، دلیل یہ حدیث بات. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر لو فات البعیر لسفیۃ وفی ابل زینب فضل فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا لسفیۃ اتل فلو اتیتها بعیرا من ابلک فقالت انا اوتی تلك اليهودیہ قال فترکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل الحجۃ والمحرم شهرین لا یاتیها قالت حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوما بين النهار فاذا انا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه احمد في مسنده. ایک صفحے کی روایت ہے، یہ دلیل ہے. ایک صفحے کی روایت پوری کی پوری پڑھ کے ٹیلی کر لو جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو حضرت صفیہ، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں سفر میں. اچانک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں ان کا باپ یہودی تھا، خوی ابن اختب، ان کی بیٹی ہیں یہ، اور جنگ خیبر جب ختم ہوئی اور فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح فرمایا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ چلتے چلتے، اے اللہ کا مطلب ہوتا ہے چلتے چلتے بیٹھ جائے. ہمارے یہاں گاؤں میں دیکھیں نا، گادر بیل، گادر بیل مارت رہا اٹھتا ہے، اس کو عربی میں اعتلال بولتے ہیں، اعتلال وہ علت سے ہے، علت سے تھک گئے چلت چلت. عربی میں کتنی پیاری زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے، بہت پیاری زبان. فاتل بیر لصفیہ، چلتے چلتے حضرت صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا. اٹھا رہے اٹھا رہے، کھود رہے، اٹھ نہیں رہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا، وفی ابلی زینب فضل. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کر کہا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لصفیہ ایت اللہ، یہ دیکھو صفیہ کا یہ اونٹ جو ہے یہ تھک کر کے بیٹھ گیا ہے. فلو آتی ہے بعیر میرے بھی، تمہارے پاس فاضل اونٹ ہے دے دو نا اس کو. فقالت، اب وہ سو کناپا ہوتا ہے نا نبی کی بھی، تو کیا ہوا. فقالت ارا اوتی تلک الیہودیہ، اس یہودیہ کو میں اپنا اونٹ دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا لگا، یہ میری ریکویسٹ کس نے نہیں مانی. قال، راوی کہتے فترہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. دو مہینے آپ نہیں گئے، ذلحجہ والمحرم شہرین لا یاتی ہے، دو مہینے آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے. قالت، کہتی ہیں حتی یئست من، میں آپ سے مایوس ہو گئی. وحولت سریری، اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی، تحویل کر، ہاں کھٹیا کھڑی کر دی میں. وہ جس کھٹیا پر آپ بیٹھتے تھے سریر، میں نے کھٹیا تحویل میں کھڑا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھٹیا پر آ کر بیٹھتے تھے، جس چار پائی کے اوپر، میں نے وہ کھڑی کر دی. محبت دیکھو کہ جس پر میرا رسول بیٹھتا، میرا شوہر بیٹھتا، میرا رسول، اس چارپائی کے اوپر کوئی اور نہ بیٹھے، یہ کھٹیا کھڑی کر دیا. حتی یئست من، میں مایوس ہو گئی کہ اب لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نہیں، اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی. کہتی ہیں کہ میں ایک دن دوپہریے کے اندر پردے کے پاس کھڑی تھی، اچانک میری نظر سڑک کے اوپر گئی تو دیکھا ایک سایہ زمین پر ہے. میں نے کہا اتنی دوپہریا میں وہ سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، کون ہے؟ فبینما انا یوما بنصف النہار اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. ترکیب استعمال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. اس حدیث سے صاف پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اچھا اس پر تکا کیا لگا رہے؟ اگر نبی کا سایہ مان لیا جائے تو پیر اس کے اوپر آئے گا. ان کو پتا نہیں ہے کہ سایہ کبھی بھی پیر کے نیچے نہیں آتا، پیر رکھے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جاتا ہے، سایہ کی خصوصیت ہے. پیر کے نیچے کیسے آئے گا؟ ان کا مطلب ان کو مشاہدہ بھی نہیں ہے، سایہ کی حقیقت مشاہدتن ان کے علم میں نہیں ہے کہ سایہ کبھی قدموں کے نیچے آتا ہی نہیں، قدم رکھے سایہ کے اوپر کود کر کے اوپر آ جاتا ہے. میں سایہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ سے باس بادل موت کی دلیل پکڑی ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے تخلیق نور کا ثابت نہیں، اسی طریقے سے علم غیب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ بھی ثابت نہیں، یہ ساری چیزیں، آپ کا سایہ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے، لوگ تاویل کرتے ہیں نور بشر، بشر نور. ارے بھائی فلسفہ یہ چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی حدیث؟ اگر کسی صاف سیدھی حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کہا گیا ہے تو آپ کو ماننے میں کیا تامل ہے؟ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. حدیث حدیث اس طرح، وار عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فذكرت فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو سنتا وہ میں نوٹ کر لیا کرتا. تو قریش کے لوگوں نے کہا اے یہ کیا کرتا ہے، ہر بات جو نبی سے سنتا نوٹ کر لیتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، یہ تکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، ہر ایک حالت کے اندر تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے. دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. کہتے ہیں کہ میں کتاب سے رک گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر ادا کو لکھ لیتا ہوں، کیسے صحابت ہے، اللہ اکبر. ایک ایک ادا کو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ہر ادا کو نوٹ کر لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مسکرائے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسے تو کہا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر داہنے کروٹ پہ لیٹے استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، اللہ اکبر. زندگی کی ہر ہر عطا کو محفوظ کر لیا گیا، کمپیوٹرائز کر لیا گیا، پیش کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس حالت میں کہی کہ وہ حالت بھی بتائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر. یہ ہے صاحب سنت کی معرفت. ارے صاحب سنت کو اگر صحیح سے نہیں سمجھ سکے تو سنت کو کیا سمجھو گے؟ صاحب سنت کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد سنت سمجھ میں آئے گی. اور ایک نقطہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، وہ حدیث پڑھی گئی، لیکن میں خاص طور سے اس نقطے کی طرف رہنمائی کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. کہ پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. قال الزہری قال ابو سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکلم الناس فقال اجلس فابا عمر ان یجلس فقال اجلس فابا ان یجلس فتشہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمال الیہ الناس وترکوا عمر فقال ایہا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت وقال اللہ تبارک و تعالی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول فان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم من قریب علی عقبیہ فلن یزور اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین قال والله كأن الناس لم يكونوا يعلموا أن الله جل وعلا أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما تسمع فلم تسمع بشرا إلا يتلوها رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب التاریخ. حضرت امام ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر کتاب التاریخ کے اندر یہ روایت لائے ہیں. زہری کہتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سنی. یا آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ تشریف لائیں، دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہو. بہت غور سے سنیے، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کوئی اگر یہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اب حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر نے کہا بیٹھ جا، بیٹھو، نہیں بیٹھتا، فابا عمر وہیں جو نہیں بیٹھ. آپ نے پھر کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور وغیرہ پر جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے تھے، تو آپ بھی لوٹ آئیں گے، یہ بات وہ بول رہے تھے. اور صحابہ کرام چپ چاپ، ان کے اوپر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھے تھے. حضرت عمر بول رہے ہیں کوئی اگر یہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے عمر غلط بول رہے ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب وہ مان ہی نہیں رہے، بیٹھ ہی نہیں رہے، تقریر چالو ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، فتشہد ابو بکرین فمالا الی الناس، دیکھا کہ خطبہ پڑھ رہے ہیں کچھ بولنے والے، فمالا الی الناس وترکوا عمر، لوگ حضرت ابو بکر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سننا چھوڑ دیا انہوں نے. آپ نے فرمایا سنو یا ایہا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں. حضرت ابو بکر یہ فرما رہے تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، یہ عبادت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ، نظر صدیق اس گہرائی تک پہنچ سکتی ہے. حضرت یہ فرما رہے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، تو اب دیکھو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. ارے یہ کیا موقع مال عبادت کا؟ بہت غور سے دیکھیں. حضرت صدیق اور تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. اچھا، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرتا، دونوں کا تقابل اس وجہ سے کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانا نہ مانے، موت سے ہم کنار نہ ہونا مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی میں نبی کو شریک کر رہا ہے، یہ تو شرک ہے جی، نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے علماء متوجہ ہو گئے، سمجھ میں آیا کہ اگر یہ مان لیا جائے، عبادت کی بات کیوں اس وجہ یہاں آئی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے ہمکنار نہ مانا جائے، ہمیشہ آپ زندہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت حی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا، دیٹ از کال شرک، پولیتھیزم، یہ ہے شرک، اس گہرائی تک جائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو، اور جو نہیں مانتے وہ تو شرک میں مبتلا ہی ہیں بیچارے، اور جو شرک میں مبتلا ہو جنت ہاتھ سے گئی، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، جنت اس ہاتھ سے گئی، جنت کی نعمتیں انشاءاللہ موحدین کو ملنے والی ہیں۔ ایک بیل گھوم رہا ہے بہت بڑا وہاں صاحب، ایک بیل گھوم رہا ہے، ابھی نہیں، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے حضرت صوبان سے، پڑھو، اس بیل گھوم رہا ہے، اس کلیجی سے ہم لوگوں کا انشاءاللہ، موحدین کا، موحدین کا یقین تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی بدولت موحدین کو جنت نصیب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی برکت سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، جنت کی نعمت، جنت کی ابدی نعمتوں سے ہمیں امکنہ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہلکا سا تعارف تھا، کبھی مقامی رسالت پر بولیں، یہ تو تعارف تھا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جا رہا ہے، اس عقیدے کا رب تھا، کہیں مقام رسالت اگر سمجھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے لیے دوسرا موقع اٹھا رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر ولله الحمد اللہ